Bigina yozali mwana mboka bigina longola biso soni na miso ya bokilo sala lokola ndenge libale kokita koluka te mobali ayelaka yo bongo yo liya sala keba mokili ezali kokende ngola misongo bigina bigina yozali mwana mboka bigina longola biso soni na miso ya bokilo sala lokola ndenge libale kotinda koluka te mobali ayelaka yo bongo yo liya sala keba mokili ezali kokende fungola misoro bigina oh bigina oh bigina longola biso soni na miso ya bokilo sala lokola ndenge libale kotinda koluka te mobali ayelaka yo bongo yo liya sala keba mokili ezali kokende fungola miso oh bigina oh bigina Bigina, eh. Sala bilanga, bigina.